Bismillahirrahmanirrahim. Sûreti Abbas. Dan Mekki sûredi. Nezûl ki seriliştem neydi? Sûreti Necm'le Rus'u nadirişi veri. Rabat edin mahki sedari. Ki mahki sûret ki. De kıyameti onu mezikir ki atuamadul kubra. Si dağı yasara pe cibar tol bedeni. Ve delte bunnum zikir ki as-suakha. Kırnavun ki uraz. چه دقیقی اثر پا گوگونو بانی دعوه ده صورت اثبات ده قیامت ده او عظمت شان ده قیامت بیانه او حاصل ده صورت داره چه اول که توصیب ده نبی علیه السلام که پا هر سال تبلیغ چه ده نبی علیه السلام ده تبلیغ سره در شوقو او تیزی ده پا تبلیغ بانی چه سوک انعبت والای نو تبلیغ که اغا مخکی کئی بیا ترغیب برکی قرآن تا او بیا لس تلائلی عقلیه بیانی پا اثبات دی قیامت بیا تخویف و بشاره ذکر کئی نو دو صورت پا اول که توصیب دو نبی علیہ السلام کئی پا هر سال تبلیغ او تیزی ورکی پا تبلیغ چه پا تبلیغ که دی انعبت والا مخکی کئی بیا لس تلائلی اقلی رای پا اثبات دی قیامت اخیر کی تخویف و بشارت دی صورت امتیازات داری چاو دی که واقع دا اغارون صحابی بیانی دویم دا چب دی که تفسیر که دی تربیت دی انسان پا طعام سرا چلی انا صوبنا الماء صوبا ثم شاقنا الارض شاقا دا تربیت چکم بیان دیگه که دی صورت که بل دی صورت دی قیامت یو خاص نوم بکی یادی یا سواخه او سلورم امتیاز داره چب دی که دیو بنا تیخت زکر که چه دی قیامت پر با دیو بنا دیسه که تیخت که دا دی صورت امتیازاتی عباسه و تولار دی اول دی لسم آیت پوری یو واقعی تا اشاره که واقع داره چه ده نبی اسلام صحابی ده عبدالله ابن امی مکتوم رون صحابی ده ده نبی اسلام خواتر آلی و پا دسی وقت کرا آلی چه نبی اسلام ده مشکان و غطان لدعوت ورکاو دیمه که ده رون صحابی رانی عبدالله ابن امی مکتوم تا پیدایش رون لو نبی اسلام نه سوال وکو ایواز باره که تپوس کاو پا دی ده نبی اسلام دعوت متاثر شو نبی علیہ السلام هم خپاو لکه نبی علیہ السلام مقصد داو چې ته خو نږدې ملګری بل وخت به دې تپوس کړی وی او مشرکان هم په دې خپه شو چې دې ړوند وینه زمونږ هغه خبرې کاټ شولې نو الله دا ایتونه راولېږل ایتونو مقصد داره چې ګورې دعوت کې به هغه څوک مخکې کوئ چې په چا کې سی انابت وي نو په دې ړوند صحابي کې انابت شته او دې کفارو کې انابت نشته نردی پروا مساتا بلکه دی خپل ملگری خیال وکا چه دی انابت والا دی او سو چه انابت والا اینو دعوت که غمخ که کول غواری نبی علیه السلام تن لده لغلو چه عباسا و تولان جول اعما او دی که او دی تا اشاره ده چه دا صحابی معذور او دکه دی علونو نو ده تا دا علم نو چه نبی علیه السلام غطال و کافران نسو ورکی دعوت ورکی او بل دیتا میشاره را چه کلا کلا دیو سری و آپاتم شی بینوالی دا یه زورت پا خاطر باری اکدن تعبیر پا الاعما وکو حالان که قرآن خدای ولا تنابزو بالالقاب یول پا ناکار نمونم ما یادوی یو با ترلون کن یا شل و گردار نمونم ما یادوی او دلتا یه دا صحابی تا سیو الاعما یوتوه نو الاعما که دیتا اشاره شو چه کلا دا زورت پا خاطر باری سلا دیو چند بعدی اپتون شی بیانه ولی لکه یو پیدا پا کی لکه محدیسین و بسوید سلیمان الاعمش یا عبد الرحمن الاعرج نو الاعمش چی آقا نظری سو کم زورش شو الاعرج چی آقا گرد شو نو کلا کلا دا بازی پیدا پا خاطر باری سلا بعدی اپت دیو چا شی زیکر که ولی نو بارا الاعما که دو خبر تا اشاره شو یو دا دی صحابی عزت تا اشاره شو چې دا ړوند صحابي و ده ته علم نه و، دا کفار نه و لیدلي. چې نبی علیه السلام په دې موقع د غټانو له دعوت ورکوي، او دویم العما کې ته اشاره شو، دا مسلم دې ثابته شوه چې د ضرورت په خاطر د یو چا مرض یا پسر ذکر کی، نو دې کې شان کومه ګناه نشته. نو عبس مانا تندی تریو شو د نبی علیه السلام و تولا و مخی واړو. عبسا تندی تریو شو، یا عبسا خپه شو نبی علیه السلام و تولا مخی واړو انجاو لا ما پریو چرا لی ترون صحابی و ما دوری کاسی جو پوی اکلی تنال لوی زکا شاید چلی پاک شی، لال لو شاید دا کاپیر دا بسی شی پاک بشی، او یا ذکر یا به نصیحت قبول کی پرن بطن پا ہو ذکر پیدا بور سیدتا نصیحت قبول. اما من استغنا پا انت لہو تسودا، اللہ ورہ سوک چی غیزان بی پرواکو استغنا با بی استفعال لی، یعنی اصل کی بی مستغنی نرے بی پروانا دے خوزان بی پرواکو. پا انت لہو تنہا تا پا غبسی پا انت لہو تسودا، بس تو پہ آپ سے اور پسے کیے گی وہ مالے کن سے تو انسو گناہ اللہ یہ زکا چلے پاک نشی و اما من جا کا سوچتا تراشی اسا چرا منڈوئی وہ یخشا دیری گدا اللہ نا وہ یخشا اللہ نے یہ رکھے دا، یعنی استعفا تیرا تک دو دنیا پہ لالچ نہ ہو بلکہ اللہ نے یہ رکھے دلا فانت عنه تلا تلاغن غافل کیگی. فانت عنه تلا سمان داسی غریبان غفلت نده پکار، یعنی مقصد داره چی کم غریبان ملگری دی اغیت توجه کد، اغی حاجتون و زورتون پورا که، او دی غطان لپا دی غریبان و ترجیح مور کوا. کلا اینا تسکیلا کلا داسی نده پکار، او کله من حقا نم سیگی حقا دا خبره، نو کله دا سنو پکار یا کله حقا دا خبره. این ناتس کره یقین دا قرآن کریم نصیحت دی، پا من شا چاکوشی ذکره نصیحت دی قبول کی دی قرآن نا. پی صحف مکرمت مرفوعت مطهرت، دری صفات سیپو ذکر کئی اللہ دا بای پیسے پیسو پین دا قرآن دے پا پانو کی مکرمتین چی غای زتمندی مرپواتین اچتی متوہرتین پاکی شوی دی بی آئی دی سفرتین پلا سن داری کن کی ملائکو کی کرامین چی غای زتمندی ملائک دی برالا نکانی دی قتل لیسان ما اکبرہو، اللہ تبا دی چی انسان ما اکبر او سمرا غٹ کا پھر دے دا ما اکبر پہ تعجب دے، ما اکبر او سمرا غٹ کا پھر دے دا یا ما اکبر او سشی کا پھر کو دلرا. من ای شین خلق دکم شین اللہ پیدا کرے دلرا، من نطف من خلقه من نطف، اللہ پیدا کرے دلد نطفینا، خلق اللہ پیدا کو پقدرہو اندازے کو دلرا، اندازے کو اندامونی والا برابر کلا، دارنگی دا اندازے والا جدا بن ایک بخت یا بدبخت دون دون عمر بی. ثم سبینا بینار دو طول دو مورنا یسرہو، اللہ و تاسان اکلا، اندی پیدا اشلار و تاللہ سالک آسان اول داری، علماء وچی انسان دو مور پا گرده کی سر برائی، و چه کرد مور نه پیدا کیگی نو سر اخکتش، اول نه دغا بنده شده ده مور نه پیدا کی پاسانه بانی، الله پا خپل قدرت بانی ده ماشوم نه پیدایش اسان کی. ثم ماتهو بی مر کی دلرا، ثم ماتهو ثم میراور، ده کداول مرک او جنن کی پاسره دی رای. او پا اخبرهو پس فخی کودن را دا دپن کول دم دا اللہ سی و نعمت دی، او پا اخبرهو کی پیر اوڑا پا دیکی ریت اشاره را چې د من لرستو پوري بیا قبر پکاري خول پکاري ثم اماته ثم راول ذکر اول مرد او پیدائش میں کی فاصله ای او پاک پر ہو کی پیر اور ذکر اول مرگ او دفن کی فاصله پکار نه ده او بیر وجل او دفن کول دان دل الله یو نعمت ده ذکر انسان ټول عمر ژوند دی او دغه نه کی بوډا کېدل دا بڑے لغاټه پریشانی جوړوي ثم اذا شان شو کله چې بیل نه اوغاړي نلنا برا پرتی کیتا دنکل نا قدر خبرنا میقوی دن دے پورا کلاشا چلنا عمل کلو پاگی بانی فالیان دل انسان اللہ توامی ہی دلیل اقلی ذکر کئی پا دیکھر اللہ قدرت بیانی گی او دن انسان دل تربیت اگا طریقہ بیانی گی چلنا باران رکی پاگی بان اللہ تی غیرو باسی او اگر شیغا بیدانی وکی او میبیو سبجانی وکی نہ اللہ و پریان جو انسان و انسان نہ فهمی خپل خوراک تا او دې کې ته اشاره ده چې ګور انسان دا الله کولې شي نو دا نه تا قیامت وړه دا پورته کولې شي ان الناس هم دل ماشیق لمراړو بس سبن پر اړول وبانی ثم شققنا الارض بشلو زمه کې در شقن پشلول وبانی کمزور تیغ جړ پړ لازمه ک الله وشلې هغه تیغ ته رو باسی فام بات نام جرونو پیالے کے حب بندانی وائنہ بنگور و قصبہ و سبزیانی و زیتون خون و نخل کجوری و حدائق غل بن و باغ نگور و پاکت المی و ابن اواخ متان لکن پاد پیاری ساسی ولی نامی کن پاد سار وستاسی پیدا جاتی سواخا کلش راشی اورس کرنو ان کی اسواخه او ورس چې غوګونه بکړنی او یا اسواخه من د چغې ورځي هغه د چغې ورځ چې کومه ده پیدا جاتی سواخه شرط او جزای حذف شوی چې مشغول بشي یعنی هر انسان په خپل ځان باندې پیدا جاتی سواخه کله چې راشي او ورس کړنون کې چې غوګونه بکړنی کې چې دا ورځ راشي نو ار سره په خپل غم باندې شي او یوم یفیر المرء من اخیه و امی و ابی و صاحبتی و بنی الله خپلوان به دیو باندې تیخته کوي او دا تیخته به ولی کوي دا دیره پاره چې نیکی نه نه غواړي او دا دیره پاره که د حق می ضایع کړی چې غره نه غواړي یا پاره باندې یفیر المرء تیخته به کړي خپل ورور نه د خپل مور او خپل پلار نه د خپل بیبی او خپل اولاد نه اللہ دا سخت ورځ ده ډیر سختې دی نو بس ضرور نه تیخته کوي د مور او پلار نه به کوي د خځې او اولاد نه به کوي پیندا ډیر ګران کار دی دا خلک ځان ته نه ځي کوي تیخته نه کوي خو د ډیر سختې دی نو بل تیخته دا غینه وکی دا به دا وسی حالات وای او لیکل امر من هم اصلي باندې نه پدا ورس شان یو حال یوغنی چې ده مشغوله کړی یوغنی هی دی بی پروا کلی این مقصد در دبل چا سوی او غم بانی دی خسپل زن غم بی حدیث که دار ازی نبیر اسلام بود چه خلق با داسی را پور تشی چه پا خیب لبای برمند بای ناسونت بای او خلو که بردوی دی خپل گناهون پا اندازه بانی و مو چه رسول اللہ خلق بایو بلتا گوری نا چه دا خلق برمند را پور تکی دی قیامت پورست نو وینه بیره سمراته ویله چې قات شو غیر الناس من ذلک خلق بدین سی مشغوله بی لکه دلته سوی لیکل نمره من هم یوم وزین شان و یغنیه آسنه بدین پده و من یو حال بی یغنی چی ده مشغوله کلی بل چانه و جون زنی بخونه پده و راس موس پیرتون رو خانه بی وای کتون خندیدون که بی مصطف شره زیر اول که اون کی خوشحالی حاصل اون کیو او جون زنی بخو نبایم وزین پر دولت علیه پده و نمیقا دلاخت غبرا گردو نبایی تنو قرسی نبایدی تا زیر قطراتور والی ترحقوها الله ویل سیدل بی دیتا انی د دې د پاسه بسی توروالې وای الله یولا کا سن هم الکفرۃ الفاجرہ دای کا پیرانو په اعتبار د عقیده باندې او الفاجرہ بد عمل او په اعتبار د عمل سره الله یو عقیده هم د کوپر او عمل هم د چاو د فاجرانو نو ځکه باندې الله پاک د دې لپاره سید دغه را غبر او قطره دواړه بی مخی دو عذابونه ذکر لگه غبرتون قطره ده مخونو بانی با گرد و غباری او ترواله بای دا ولی ذکر دا عقیدم خرابه و او عمل اندو چاو دا پاجرانو ده دو گناهون دو کپره و پاجره کوپره و پجوری را جمع کریو نو دان یه مخیون غبره و قطره در پان غبره و قطره دوار عذابونه سشو راجمه شو